राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। देवर्षि नारद जी ने हम सब पर महान अनुग्रह करके भक्ति सूत्रों को प्रकट किया है। 45 संख्या तक सूत्र हो गए हैं, आज 46वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो होती। बहुत प्यारा सूत्र है। अब प्रश्न उठता है, पहले तो सत्संग की महिमा बताई, फिर कुसंग की भी महिमा बताई, कुसंग से बचने की आवश्यकता है। एक बढ़िया बात बता रहे हैं कि माया के इस अगाध समुद्र को पार कौन करता है। आप तैरना जानते हैं थोड़ा बहुत, तो किसी पोखरे में तो तैर सकते हैं, किसी कुंड सरोवर में भी तैर सकते हैं, छोटी मोटी किसी नदी को भी तैर कर पार कर सकते हैं। लेकिन अगाध समुद्र हो जिसमें कोई किनारा ही नहीं दिखता हो, तो उसको आप पार कर सकते हैं क्या? जैसे अगाध दुस्तर समुद्र को तैरना आने पर भी पार करना, अपने बाहुबल से, अपनी तैराकी के बल से उसको पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसे ही अपने साधन का अभिमान जिन साधकों में है, जो अपने ज्ञान विज्ञान जप तप आदि से अविद्या माया के समुद्र से पार उतरना चाहते हैं, वो तो गोताई खाते हैं। पर जो भगवान के भक्ति योग के द्वारा भगवान का आराधन करते हैं, भगवान को भजते हैं, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, और नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते करते उनकी चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है, पूरी तरह लग जाती है, एकाकार हो जाती है, तो फिर उन्हें संसार सागर से पार उतरने के लिए, अविद्या माया से पार उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आपको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, एक नदी पोखरा में भी आप नहीं उतर सकते, और बहुत बढ़िया कोई मजबूत जहाज आपको मिल जाए, लो महाराज बैठो जहाज में, बहुत तेजी से दौड़ने वाला जहाज है, तो जहाज मिल जाने के बाद फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मैया वेसित चेतसा। जिनका चित्त मुझ परमात्मा में आवेशित हो गया है, लग गया है, ऐसे मेरे जो भक्त हैं, मैं स्वयं ही उनको भवसागर से पार उतार देता हूँ। यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन तरता है माया से, कौन तरता है माया से। इसका मतलब है माया से तरना बहुत दुस्तर है, इस दुस्तर माया से कौन तर सकता है। तब कहते यह संगास त्यजति, यहाँ संगान त्यजति है, बहुवचन है, समस्त प्रकार के संगों का त्याग करता है वो माया से पार उतरता है। जीवन में असंगता बहुत जरूरी है, सारा व्यवहार करते हुए भी हम असंग रह सकते हैं। देखो संग होता कैसे हुआ, संग माने आसक्ति होता है। भगवान का चिंतन छूटता है, विषय का चिंतन बनता है, तो विषयान ध्यायते पुंसा संगस्ते सूप जायते। भगवत चिंतन छूटता है, विषय चिंतन बनता है, तो उन विषयों में, पदार्थों में, भोगों में हमारी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो जिन वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर वे वस्तुएं कैसे भी मिल जाएं, चाहे पाप से मिलें, चाहे पुण्य से मिलें, धर्म से अधर्म से, न्याय से अन्याय से, कैसे भी मिल जाएं, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, हे हमारा काम इसने बिगाड़ दिया, हम बिल्कुल बनने ही वाला था, इसने हमारा काम बिगाड़ दिया। फिर व्यक्ति को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, क्रोध में सब भूल जाता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए संग के त्याग की बड़ी महिमा है, संग का त्याग करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को यही उपदेश दिया था, संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भिः सहकर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ऐसा कहें कि सारे उपदेशों का सार है ये। माता मदालसा कह रही है अपने पुत्र अलर्क से, संगः सर्वात्मना त्याज्य, सर्वात्मना संगः त्याज्य, असंग माने आसक्ति, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना ही उचित है, अनासक्त हो जाओ, असंग हो जाओ, असंग हो जाओ या अनासक्त हो जाओ एक ही बात है, असंग हो जाओ। बोले ये तो संभव नहीं है। क्यों? बोले इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एक जन्म का भी कोई अभ्यास पड़ जाए, थोड़े समय का अभ्यास पड़ जाए, वो भी नहीं छूटता है। जैसे किसी का अभ्यास पड़ जाता है नाक में उंगली घुमाने का, तो उसको कितना आप समझाओ, जैसे ही वो एकांत में बैठेगा तो तुरंत नाक में उसकी उंगली चली जाएगी, अभ्यास पड़ गया। किसी को मक्खी मारने का अभ्यास हो जाता है, खूब कथा में सुन लेगा जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मक्खी बैठ ऐसे करेगा मार के फेंक देगा, उसको ये भी नहीं लगेगा कि सभा में लोग हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे। किसी किसी को बाएं हाथ से खाने का अभ्यास हो जाता है, नहीं छूटता है। तो संसार में ये अभ्यास छोटे मोटे ये हो जाते हैं, और भी कुसंग में पड़ गए तो उनको धुआं पीने का अभ्यास हो गया, अब वो डोल डाल भी करेंगे, शौच में शौचालय में बैठेंगे धुआं पीते रहेंगे, ये समझ में नहीं आता कि उससे क्या संबंध है, धुआं पीने से मल त्याग क्या क्या संबंध है। पर जो व्यसनी लोग हैं उनका कहना ये रहता है कि इसको हम पी लेते हैं तो हमारा पेट ठीक से साफ हो जाता है, नहीं तो पेट में गैस बन जाती है, ये दिमाग का भ्रम है, नहीं छूटता है। तो जब ऐसे अभ्यास हमारे छोटे मोटे जो हमको कुसंग से या किसी कारण से पड़ गए, वे अभ्यास हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो असंख्यों जन्मों से हमें शरीर और संसार में आसक्त होने का अभ्यास पड़ा हुआ है, वो अभ्यास हम कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे जितनी कथा सुना लो, आसक्ति रहित हो जाओ, आसक्त कहाँ, आसक्ति रहित कहाँ होते हैं? बड़ा कठिन है। संसार में व्यक्ति जब जन्म लेगा तो किसी न किसी से व्यवहार तो करेगा, और जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ से उसका संपर्क होगा, व्यवहार होगा, उसके प्रति प्रियता होगी, प्रियता होगी तो आसक्ति होगी, कैसे बचेगा वो? अब सब तो सुखदेव जी भगवान जैसे नहीं हो जाएंगे, सब जड़ भरत जी जैसे नहीं हो जाएंगे, सब तो नहीं होंगे वैसे कि जन्म से ही ऐसे हो जाएं अवधूत, हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकते। तब क्या करें? क्योंकि आसक्ति के बंधन में ही जीव बंधा हुआ है। तब कहते हैं, माता मदालसा कहती हैं, यदि कोई कहे कि आसक्ति का त्याग, संग का त्याग संभव नहीं है, कोई बात नहीं, मत छोड़ो, बस एक काम कर लो, उस आसक्ति को साधु पुरुषों के चरणों में जोड़ दो, हरि भक्तों के चरणों में उस आसक्ति को जोड़ दो, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में उस आसक्ति को जोड़ दो। सद्गुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। सज्जनों में सबसे श्रेष्ठ सज्जन सद्गुरु को माना गया, क्योंकि जीव का स्वार्थ रहित जैसा हित वे सोचते हैं, वैसा हित संसार में जन्म देने वाले पिता माता भी नहीं सोच सकते हैं। उनमें स्वार्थ रहता है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं, अब केवल गुरु चेला बनाने का धंधा करके पेट भरने वाले लोग, दंभ करने वाले, उनकी बात तो नहीं कही जा सकती, पर वस्तुतः जिनमें लोभ नहीं है, निजी स्वार्थ की भावना नहीं है, ऐसे संत सद्गुरु जीव के परम हितैषी हैं। अब आसक्ति करना तो हमको आता ही है, कई जन्मों का अभ्यास है, तो उस आसक्ति को हम गुरुदेव भगवान के चरणों में जोड़ दें। उससे क्या लाभ होगा भाई, वो भी तो जगत में ही हैं। तो कहते हैं कि उनकी आसक्ति का संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भगवान से। तो हमने आसक्ति गुरुदेव से जोड़ी, और गुरुदेव की आसक्ति भगवान में जुड़ी हुई है, तो हमारी आसक्ति कहाँ जुड़ गई? भगवान में जुड़ गई, कड़ी से कड़ी जुड़ गई ना। आखिरी डिब्बा भी तो इंजन से जुड़ा माना जाता कि नहीं माना जाता? क्योंकि संपर्क उसका बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। तो साधु पुरुषों के चरणों में, संत सद्गुरु के चरणों में हम अपनी आसक्ति जोड़ दें, यदि संघ का त्याग संभव न हो तो। अब एक और विशेष बात कहते हैं, संघ के त्याग का मतलब है विषयी पुरुषों के संघ का, विषयी पुरुषों में होने वाली ममता का, आसक्ति का त्याग, ये संघ का त्याग है। कहीं ऐसा अपने मन में विचार नहीं कर लेना कि आसक्ति मात्र का त्याग करें तो विषयी पुरुषों के संघ का तो त्याग कर ही दें, साधु संघ का भी त्याग कर दें। अरे छोड़ो, सब संघ ही बंधन का कारण है, छोड़ दो इसको, कहते तब तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पतन निश्चित है। इसलिए माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है, बोले जो समस्त प्रकार के संगों का परित्याग कर देता है, और यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों की सेवा करता है। महानुभाव माने होता है जिनका अनुभव, जिनका विचार संकीर्ण नहीं है, संकुचित नहीं है, जिनका विचार बहुत महान है, उदार है। भागवत में पंचम स्कंध में भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बहुत प्यारी बात है, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है। ध्यान से सुने, महत्पुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है। नरक का द्वार क्या है? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। नरक का द्वार है स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का कुसंग। स्त्रियों के संग को नरक का द्वार नहीं कहा भगवान ने, स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का कुसंग। नारी तो माता है, जननी है, भगवान भी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, पर उस पवित्र माता के प्रति विषय की बुद्धि, भोग की बुद्धि विषयी पुरुष के कुसंग से जगती है। उसके प्रति भोग्या भाव विषयी पुरुष के कुसंग से उत्पन्न होता है। इसीलिए यदि व्यक्ति गृहस्थ है तो उसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए और स्त्रीण पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। और यदि सौभाग्य से विरक्त है, घर द्वार संसार छोड़ दिया है, तब उसके लिए तो लिखा है संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मिमुमुक्षु। संसार चक्र से छूटना चाहता है तो दाम्पत्य भाव से रहने वालों के संपर्क का त्याग कर दे। जो जोड़े से रहते हैं ना, स्त्री पुरुष के जोड़े, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या पशु पक्षी शरीर में हो, उनसे भी चित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। महात्मा शौभरी जी ने एक मत्स्य का मछलियों के साथ विहार देखा और उनके चित्त में वासना जग गई कि हम विवाह करें। मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। योगी थे, समर्थ महात्मा थे, 50 रूप धारण करके उन्होंने उस सुख का भोग किया और फिर सब कुछ त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये भी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, थोड़ी देर के लिए हमने जल के प्राणियों का विहार देख लिया तो उससे हमारा कितना भारी पतन हो गया। एक महात्मा ने हमको बताया, नई अवस्था के महात्मा ने, बोले आश्रम में कोई भगत थे नए दंपति, अब आश्रम में सेवा करते थे तो उनको वहां महंती जी ने रख लिया। अब वो एकदम नए थे, युवक युवती थे, विवाह भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, तो बोले मेरी दृष्टि एक बार पड़ गई, खिड़की खुली हुई थी और वे परस्पर आलिंगन कर रहे थे खड़े खड़े ही। कहते बस वो दृश्य जो है हमारे आंखों में ऐसे हो गया कि अब मैं भजन करता हूं तो बार बार वही आता, उससे हमारा दिमाग बिगड़ता है। अच्छे महात्मा, बोले आप बताओ हम कैसे क्या करें। तो मैंने कहा देखो, संतों की ऋषियों की वाणी कैसी है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। पशु पक्षियों का भी विहार साधक को नहीं देखना चाहिए, उससे, क्योंकि वासना के संस्कार अनेकों जन्मों के चित्त पर पड़े हुए हैं। आग में लकड़ी डालते चले जाओ, कंडा डालते चले जाओ और घी भी डालते चले जाओ, कपूर भी डालते चले जाओ, तो आग बुझेगी कि बढ़ेगी? और घी डालना बंद कर दो, लकड़ी कंडा डालना बंद कर दो, तो चाहे जितनी प्रचंड आग हो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही जब हम वासना रूपी घी नहीं डालते हैं और विषयी पुरुषों का कुसंग रूपी ईंधन उसमें नहीं डालते हैं, कामना की अग्नि में, तो चाहे जितनी प्रचंड अग्नि हो थोड़े समय बाद वह ठंडी पड़ जाती है, शांत हो जाती है, राख हो जाती है। ऐसे ही महापुरुष निष्काम होते हैं। तो महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है और स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का संग नरक का द्वार है। तब प्रश्न उठा कि भाई महापुरुष होते कैसे हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा तिलक लगाते हैं, कितना बड़ा मठ हो, कितनी जमीन जायदाद हो, कितना बड़ा वैभव उनका हो, कितने उनके चेला शिष्य हों, तब वो महापुरुष हों? ये सब लक्षण नहीं है महापुरुषों के। ये हम नहीं कहते कि महापुरुषों में ऐसा नहीं होता, प्रसिद्ध आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, उनको ये भी होता है, लेकिन ये उनका, ये साधु का लक्षण नहीं है। महापुरुष किसको कहते हैं? जिनकी सेवा मोक्ष का द्वार है। महान तस्ते समचित्ता, जो समदर्शी होते हैं वे महात्मा होते हैं। अपने पराए का भेद नहीं होता। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करने के कारण किसी भी प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार भूलकर वे नहीं करते हैं जिससे उसे पीड़ा पहुंच जाए। अपने प्रति किसी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेते हैं, पर स्वयं कष्ट सहकर भी किसी को भी पीड़ित या अपमानित नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वे ये करी कैसे सकेंगे? जब अपने आराध्य को वे सब में देख रहे हैं तो वे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? निज प्रभु मैं देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध। तो महापुरुष कैसे होते? उनका पहला लक्षण है समचित्ता, समचित्त होते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, प्रशांत होते हैं। काम क्रोध आदि के विकार उनमें नहीं होते हैं, उनका चित्त अत्यंत प्रशांत होता है। शांत नहीं, प्रशांत। भयंकर से भयंकर परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी कामक क्रोधादि विकार उनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। विमन्यवाह, क्रोध रहित होते हैं, गुस्सा होता ही नहीं उनमें। सुहृदाह, वे सबके सच्चे हितैषी होते हैं। और कैसे होते हैं? साधवा, साधवा का अर्थ है परोपकारिणा, निरंतर परोपकार में लगे रहते हैं। ऐसे लक्षण उन महापुरुषों के होते हैं और ऐसे महापुरुषों की सेवा करना ये मोक्ष का द्वार है और विषयी पुरुषों का कुसंग करना ये नरक का द्वार है। इसलिए समस्त प्रकार के संगों का त्याग करें और महापुरुषों की सेवा करें, निष्काम सेवा, कामना युक्त होके सेवा नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा करने वाले लोग ठगे जाते हैं। ठगाना क्या है? उनसे पूछो कि आप महाराज की इतने समय से सेवा कर रहे हैं, आपको क्या मिला? सत्य घटना सुना रहे हैं। कहेंगे महाराज जी क्या बतावें, बनिया घर में पैदा हुए पर घर में भारी गरीबी थी, रहने का भी खाने का भी ठिकाना नहीं था। एक सेठ की दुकान पर पंसारी जैसा काम होता ना, तो पुड़िया बनाने का काम, 100 ग्राम काली मिर्च तोल दे, पुड़िया बना, ये काम था। तो सेठ की दुकान पर बहुत छोटे कर्मचारी होते हैं जो सामान उठाते धरते हैं, उनको बहुत कम पैसा भी मिलता है, पुड़िया बांधते थे। फिर क्या हुआ? बोले एक सज्जन थे, उन्होंने कहा एक महापुरुष हैं, उनसे जुड़ जाओ और उनका आशीर्वाद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तो हम महाराज जी से जुड़ गए, महाराज जी के चेला बन गए। अब महाराज जी ने ऐसा हमारी मूड पर हाथ धर दिया कि जो हम पुड़िया बनाने वाले थे, आज हमारी बड़े शहर में बड़ी कोठी हो गई, दो दो तीन तीन मील हो गए, दाल का मील, तेल का मील, अमुक का मील, तमुक का मील, इंदौर में काम हो गया, अमुक जगह काम हो गया, तमुक जगह काम हो गया। अब इस बड़े शहर के गिने चुने लोगों में हमारा नाम है। अब वही हमें जो पुड़िया बनाते थे, और इसी शहर में हम सेठ हो गए। चलो अच्छी बात है, आपका भाग्य था, आपको श्रद्धा थी, आपने जो चाहा सो आपको मिल गया। पर प्रश्न ये है, क्या किसी सिद्ध संत की सेवा का इतना ही फल है? संसार की नाशवान वस्तुओं की उपलब्धि हो जाना, क्या यही फल है? ये फल तो नहीं है। सत्पुरुषों की सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, ये फल है सेवा का। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा तो करो, पर कामना शून्य होकर करो, कुछ चाहो मत सेवा के बदले, सेवा के बदले सेवा चाहो। सेवा का फल क्या है? सेवा। हमको और अधिक सेवा मिले, बस ये सेवा का फल है। सेवा का फल सेवा है, कुछ मत चाहो। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बस एक ही प्रार्थना है, राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ऐसा पवित्र भाव लेकर के सेवा करो तो तत्काल काम बनता है। दो तार मिलते हैं तो फट से बल्ब जल जाता कि नहीं जल जाता? ऐसे ही श्रद्धा और समर्पण, इसका तार, भाव का तार जैसे ही मिल जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो पहला साधन क्या हुआ संसार से पार जाने का? समस्त प्रकार के संगों का त्याग। दूसरा साधन हुआ महापुरुषों की सेवा, और तीसरा साधन हुआ निर्ममो भवति, ममता रहित होना। अब देखो, समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग करते ही संतों का संग मिलने लग जाएगा। कल हमने एक बात कही थी, संतों का संग करते हुए भी कुसंग नहीं छोड़ा तो उनके संग से भी कुछ नहीं मिलेगा, छूछे रह जाओगे। तो संग का त्याग करने से सत्संग मिलने लग जाएगा, महापुरुषों की सेवा में भाव अपने आप जग जाएगा, और महापुरुषों की सेवा करते ही शरीर संसार में ममता चली जाएगी, न शरीर के प्रति ममता रह जाएगी, न संसार के संबंधों के प्रति ममता रह जाएगी। ममता रहित हो जाएगा। तब किस में ममता हो जाएगी? भगवान में ममता हो जाएगी। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राम जी में ममता और संसार के प्रति समता। राग न रोष न दोष, दुख दास भय भव पार। न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति रोष, न किसी के प्रति दोष, न किसी से दुख। ऐसे संत भव सागर से पार उतर जाते। इसमें क्रम है, संघों का त्याग करते ही महापुरुषों की सेवा मिलने लग जाएगी और महापुरुषों की सेवा करते ही उसकी ममता चली जाएगी। ममता नहीं होती है। इसीलिए भागवत के 11वें स्कंद में ये बात लिखी है, निमज्योन्मज्यताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता नौर दृढ़े वापसु मज्जताम। ब्रह्मवेत्ता शांत चित्त संत जन, उनका जो संग है ना, वो भवसागर में डूबते हुए लोगों के लिए एक मजबूत नौका के समान है। सत्संग जो है ना, एक मजबूत जहाज के समान है। महापुरुषों की सेवा से पाप ताप मोह ये सब विकार दूर हो जाते हैं। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। जैसे अग्नि का आश्रय लेने पर शीत भय अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही संत पुरुषों के सेवन से पाप रूपी शीत नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु रूपी भय नष्ट हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार भी नष्ट हो जाता है। महाराज जी ने लिखा है, महाराज जी ने लिखा है कि एक बार अग्नि के सेवन से जाड़ा दूर होने के बाद भी द्वारा जाड़ा नहीं लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। है गारंटी? अरे अग्नि ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको जाड़ा लगने लग जाएगा, लेकिन संतों की सेवा से पाप रूपी शीत जो है, जड़ता रूपी जो जाड़ा है, वो एक बार नष्ट होने के बाद द्वारा फिर उत्पन्न होता ही नहीं। फिर ये तो जाड़ा द्वारा लगने लग जाएगा, ये जाड़ा लगेगा नहीं। अग्नि के पास बैठने से सिंह का, सर्प का, रीछ का, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है। भूत प्रेत भी अग्नि के पास नहीं आते हैं। धूना चैतन्य रहे तो ये जीव ये सब नहीं आते हैं पास में। अग्नि से सबको डर है, लेकिन इनका भय तो दूर कर सकता है प्राकृत अग्नि, जन्म मृत्यु के भय को दूर कर सकता है क्या? पर सत्संग रूपी अग्नि का सेवन जो करते हैं, उनके जन्म मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। संत श्री मलुकदास जी ने कहा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, मन ते जन्म जन्म ढहकाया। इसी पद में उन्होंने कहा है, आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलूका दासा। अब गुरु जी की कृपा हो गई तो आवागमन का, अब न आने जाने का चक्कर ही खत्म हो गया। अब ना आना है और ना वो कहीं जाना है, तो बस भगवान मिल गए। आवागमन मिटाया, बार बार पैदा होना मरना अब नहीं होगा, आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा, मन की अभिलाषा पूरी हो गई। और मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, सतगुरु परमात्मा ने हमें जीते जी मुक्त कर दिया, ये मलुकदास जी महाराज कहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि प्राकृत अग्नि से प्राकृत भय की निवृत्ति होगी, सिंह सर्प रीछ भूत प्रेत आदि से, किंतु सत्संग रूपी जो अप्राकृत दिव्य अग्नि है उसके सेवन से तो जन्म मृत्यु के भय की भी निवृत्ति हो जाएगी। अग्नि से अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी। इस कमरे में कहां क्या सामान रखा है दिखाई नहीं पड़ता, लाइट नहीं है, अंधेरा है। और एक तिल्ली जलाओ, दीपक नहीं, एक माचिस की तिल्ली जलाओ तो तिल्ली जलाने से दिखाई पड़ जाए, यहां तकिया रखी है, वहां झोली रखी है, अमुक चीज रखी, चमची रखी। पर अग्नि नहीं होगी तो तिल्ली का, दीपक का प्रकाश शांत हो जाने के बाद फिर तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पर यहां एक बार, यहां प्राकृत अग्नि में एक बार अंधकार दूर हो गया तो फिर अंधकार कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। पर संत रूपी अग्नि, सत्संग रूपी अग्नि का सेवन करने वाले जो भाग्यशाली जीव हैं, एक बार उनकी अविद्या अज्ञान के अंधकार की निवृत्ति हो गई तो द्वारा जीवन में कभी अंधेरा आता ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों का संग जीवन पर्यंत करना चाहिए। प्रहलाद जी ने क्या कहा, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नर्थापगमो यदर्था महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीत यावत। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम न तो अपने आप होता है न किसी की प्रेरणा देने से होता है। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो भी पद्येत ग्रह व्रता नाम, जो ग्रह सक्त प्राणी हैं उनका प्रेम न अपने आप होता है न किसी के द्वारा किए जाने पर, कराए जाने पर होता है, क्योंकि वे तो पुनः चबाए हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं। ऐसे लोगों की वृत्ति कभी लौट करके भगवान में लगती नहीं है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। ऐसे विषयी पुरुषों की भी बुद्धि भगवान में लगे उसका कोई साधन है? यहाँ है साधन है, भगवान का कोई प्राण प्यारा भक्त हो, निष्किंचन हो, निष्किंचन माने जिसके जीवन में भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी न रह जाए, उसको अकिंचन कहते, निष्किंचन कहते हैं। ऐसा निष्किंचन हो तो ऐसे निष्किंचन संत की चरण रज को जब तक वह अंगीकार नहीं करता है तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है। अब ध्यान दें, चरण रज लेने का मतलब ये नहीं समझना कि ऐसे महात्मा निकले तो धूल उठा के सिर पे चढ़ा लो हो गया काम, यद्यपि उसकी भी महिमा है, लेकिन बहुत से लोग धूल भी चढ़ाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता उनके। इसलिए उनकी रज चढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे रजकण बहुत छोटा होता है ऐसे ही अपने सारे अभिमान को त्याग करके अपने आप को उनके चरण की रज का एक कण समझ लेना, उनके चरण से लिपट के रहना, चिपक के रहना है? इसको कहते हैं इसको कहते हैं महापुरुषों की चरण रज का वर्ण। ऐसा करने से भगवान में प्रेम सहज हो जाता है। रहुगण ने जड़ भरत जी से पूछा कि आपको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है हम भी उसको प्राप्त करना चाहते, उसका कोई साधन है? बोले हाँ है, क्यों नहीं है, क्या साधन है? बोले रहु गणई तत्तपसा न याति न चे जया निर्वपणाद ग्रहादवा नच्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत प्रेम चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो नहीं होगा, यज्ञ से नहीं होगा, दान से नहीं होगा, गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार करने से भी नहीं होगा, वेदाध्ययन से भी नहीं होगा, जल अग्नि और सूर्य की उपासना से भी नहीं होगा। वह दिव्य ज्ञान तो महापुरुषों की चरणरज अपने मस्तक पर चढ़ाने से ही होगा। तो इसलिए महापुरुषों का आश्रय ये बहुत जरूरी है। देखो एक सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक महात्मा साधक, उनके चित्त की स्थिति बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी स्थिति थी, मानसी सेवा भी करते थे और महाराज जी से पढ़ते भी थे, हमसे भी पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे महाराज जी से, कभी कभी महाराज जी से पढ़ते थे, महाराज जी की बड़ी कृपा भी थी। वो थोड़े एकांगी थे, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ लोगों की ये सब पसंद नहीं था उनको। हमारे महाराज जी के पास तो मेला रहता था, बारह मास का मेला, उसी में बुंदेलखंडियों की भीड़ आ जाती तो उनका खाना पीना चलता रहता था। महाराज जी तो महाराज जी थे, सबके साथ गुजारा उनको करना था। और जिस आश्रम में रहते थे उसमें भी बड़े बड़े भोज भंडारे उत्सव, उसमें भी तो महाराज जी कहीं बाहर पधारे हुए थे। वे हमसे बोले कि महाराज जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, आश्रम में बड़ा प्रपंच है, पर नंदा पर चर्चा यूँ त्यों उठा पटक, नीचे पंगत में बहुत देर बैठना पड़ता है, यूँ है त्यों है, अपने को कोई लोभ लालच तो है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो यहाँ यमुना किनारे एक झोपड़ी हमको मिल रही है। एक महात्मा कहते हैं कि दो झोपड़ी हैं, एक में तुम रह जाओ, प्रसाद क्या पाओगे? अरे बोले वो मधुकरी महात्मा झोली फिराते हैं तो वो टिक्कड़ बनाएंगे, एक हमको भी दे देंगे, हम भी थोड़ी बहुत कुछ वहाँ सेवा कर देंगे, एकांत रहेगा, भजन करेंगे। विचार तो आपका बहुत अच्छा है, आपको एकांत तो मिल जाएगा और भीड़ भाड़ से बच जाएंगे आप, लेकिन जो महापुरुष की सन्निधि आपको मिली हुई है वो नहीं मिलेगी। यहाँ लाख प्रतिकूलताएं हैं, जहाँ आप रह रहे हैं महाराज जी के पास आसन रखने की भी जगह नहीं होती थी। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि क्या इन लोगों ने पुण्य किए हैं, बड़े ठाट से रह रहे हैं, एसी कमरा में बैठे हैं, गद्दा बिछा रहे हैं बढ़िया, तो हमारे हम लोग महाराज जी के साथ रहे, हम आपको क्या कहें, इतना छोटा कमरा था, इतनी सी जगह थी जहाँ हम लेटते थे, न तो पूरे पैर फैलते ही नहीं थे, पैर फैलाएं तो फाटक धड़ाम से फाटक लगे, कोई फाटक खोले तो फाटक लग जाए, लंबी थी नहीं जगह, चौड़ी चौड़ी जगह थी, इतनी चौड़ी थी और लंबी बस इतनी इतनी लंबी थी। 14 साल रहे वहाँ, कूलर तो था ही नहीं, क्यों महाराज जी कहते थे पुस्तक सब सील जाएंगी कूलर से, हम तो अभ्यागत साधु हैं, हमको कूलर लगाने का अधिकार कहाँ है, एसी तो स्वप्न ही नहीं था। और कमरा ऐसा था कि दिन भर तपता था, इतना तपता था कि पंखा से लू लपट निकलती थी, पंखा से उसको बंद करवा देते, ज़्यादा गर्मी पड़ती तो गीली साफ़ी करके अपने सिर पे रख लेते, छाती पे रख लेते, एक बीजना लेकर ऐसे ऐसे महाराज जी करते। हमसे कहते जाओ पंडित जी नीचे सुदामा कुटी के जगमोहन में चले जाओ, वहाँ कुछ ठंडक होगी, एक आध घंटे वहाँ बैठ के आ जाओ, और जगह कम और लोग इतने ज़्यादा, एक कमरे में 12-15 लोग भरे हुए हैं, कैसे रहते हो आप सोच विचार करो, जाते तो सब मैदान में जाते थे डोललाल, और रहने की जगह नहीं थी आसन, महाराज जी को मना किसी को था नहीं, आओ यहीं रुक जाओ, वहाँ सवेरे 8 बजे भोजन बाल भोग मिल जाता था, नाम तो बाल भोग था पर बढ़िया मिल जाता था खाने को, इसमें भी जो नए बेचारे आलसी होते थे उनको तो बहुत अच्छी चीज़ है, 8 ही बजे मिल गया खाने को। तो स्वाभाविक है ना कि आपका 10 जगह आसन बदले तो आप 2 ही दिन में परेशान होकर भाग जाओगे। ये अच्छे रहे, यहां भी आ गए कोई महात्मा, वहां भी कोई आ गया महात्मा, हम कहां जाएं? कुवार कार्तिक में ये अपने जो नवरात्रि के बाद ठंड पड़ने लग जाती है, महाराज जी के पास भीड़ हो गई। तो महाराज बोले पंडित जी अब कहाँ सोओगे, जगह नहीं बची, कहाँ सोओगे? तो हमने कहा महाराज जी छत पर सो जाएंगे। छत पर सो गए, कम्बल ओढ़ लिया, कोई बात नहीं, छत पर सो गए। उस पड़ती कम्बल गीला हो जाता, और वो चले गए तो फिर जगह खाली हो गई। ये सब प्रतिकूलताएं हैं, फिर उनमें कोई गाली भी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब तरह की अलग अलग प्रकृति लोगों की होती है। ये सारी प्रतिकूलताएं हैं, पर एक बहुत ऊंची चीज है, भगवत स्वरूप महापुरुष की सन्निधि मिली हुई है। महाराज जी का संग मिला, मैंने कहा उनको ये तो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम कहीं चले जाओ, जमुना किनारे चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, ये तो नहीं मिलेगा, और तो सब मिल जाएगा, एकांत भी मिल जाएगा। बोले नहीं, आप तो हमको अनुमति दे दो, हम जैसी आपकी इच्छा। चले गए वो, उनकी पढ़ना, बोले वो हम तो साधु कोई पढ़ने लिखने के लिए बने थे, हम तो भजन करने साधु बने थे, भजन करेंगे, हो गई पढ़ाई हमारी। महाराज जी आए लौट के कुछ समय बाद, बाहर पधारे थे। महाराज जी ने कहा वो बाबा कहाँ गए? बाबा तो चले गए एकांत में, उनको झोपड़ी मिल गई है। महाराज जी हंसने लगे, कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब ये 4-5 महीना भी नहीं हुआ था वहां एकांत में कि एक रात्रि वे महानुभाव हमारे निकट आए। उस समय आश्रमों में ऐसे गेट पे कोई द्वारपाल बैठ जाए और नहीं आना जाना, ऐसा नहीं था। रात्रि को 1-1.5 बजे, 2 बजे भी लोग आना जाना है तो कोई ऐसा भय था ही नहीं। ऐसी जो वर्तमान में जैसे समय बदल गया ना, वैसा अब नहीं था पहले। तो रात्रि को लगभग 11:30 बजे वे हमारे निकट आए। हम तो विश्राम में जाने की तैयारी कर रहे थे, बड़े घबराए हुए थे। तो हमने कहा क्या बात है, इतनी रात को कैसे आए? बोले महाराज जी हम बहुत संकट में हैं। क्या संकट आ गया? तो उन्होंने कहा संकट यही है कि वहाँ भजन खूब बढ़िया बन रहा था, एक बंगाली रिक्शा वाले की एक छोरी हमारे पास आने लग गई और हमारा भी मन उसमें लगने लग गया, रमने लग गया। और उसका बाप कहता है कि अब तो तुम्हें हमारी छोरी से ब्याह करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस में देंगे तुमको, यूं करेंगे त्यों करेंगे। उनका तुमने क्या विचार किया? बोले हमने भी विचार कर लिया, क्या हूँ जैसी भगवान की इच्छा, मतलब कर लेंगे ब्याह। ब्याह करना था तो घर ही क्यों छोड़ा, घर में तो हो ही जाता ब्याह। आप बचपन के साधु हो और आप ऐसा कैसे खाओगे? क्या ब्याह तो कर लोगे, खाओगे कैसे? बोले वो कहता हमारे पास 2 रिक्शा हैं, 1 रिक्शा तुमको दे देंगे, रिक्शा चलाओगे? बोले अब जब सब नाटक है तो सब करना ही पड़ेगा। उनके अब आपने सब विचार कर ही लिया है तो हमसे पूछने क्या आए हो? उनकी पूछने आए कि अब हम क्या करें? वो कहता हम मारेंगे पीटेंगे, जल्दी करो। हम तो हमने उनको कहा कि हमारी बात यदि मानो तो हम आपको कहें, हम जरूर मानेंगे। कहा आप यहाँ से सीधे पैदल गिरिराज जी चले जाओ, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। बस एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई शरीर से ऐसी गलती तो नहीं बनी जो साधु से नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसी कोई भूल हमसे नहीं हुई। जाओ गिरिराज जी चले जाओ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो, रो करके प्रार्थना करो, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम कहाँ जाएंगे? बोले हमारा सामान तो सब वहीं पड़ा है, पाठ पूजा का सामान और अचला लंगूटी कमंडल सब वहीं। मैंने कहा सब वहीं छोड़ दो उसको लेने के, वहाँ लोग सामान उठाने नहीं देंगे, झगड़ा होगा, फिर फंस जाओगे, फिर नहीं बच पाओगे। आपको चाहिए हमसे ले जाओ कुछ। भेज दिया रात्रि को ही पैदल पैदल 12 बजे रात को, वो महात्मा 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, पैदल पैदल गिरिराज जी की ओर चल पड़े। कई महीना वहां रहे, ठीक हो गए, भगवान की कृपा से ठीक हो गए। ये सच्ची बात है। तो ये बात हम किसी अन्य भाव से हम नहीं बोल रहे हैं, हम इस भाव से बोल रहे हैं कि सत्पुरुष की सन्निधि छूटी नहीं, कि माया को मौका मिल गया और बस पतन हो, पतन की ओर जाने लग गए। इसलिए 10वीं साधुओं के बीच में ही रहना। अभी देखो एक छोटी सी बात, इसी स्थान की बात, अलग से कमरा महावीर दास जी को दिया, क्योंकि अब धूना घर तो वो हो गया और इधर मंच पे कथा हो रही, फिर लीला होगी, तो उनको हमने कहा कमरा पसंद कर लो और आप रहो अटैच कमरे में। बड़े संकोच में पड़ गए, बोले महाराज जी हम कभी कमरे में रहे नहीं, केवल हमारा सामान सुरक्षित रहे, जितनी देर हमें कुछ थोड़ा कुछ पुस्तक रखना उठाना उतनी देर, बाकी हम तो मैदान में खुले में रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी बात सुनकर के, तो मैं उनको शालग्राम जी के जगमोहन में उनका आसन लगवा दिया। ये क्या है, अपरिपक्व जो साधक है उसके लिए एकांत जहर का काम करता है, विष का काम करता है। इसलिए एकांत सेवन सिद्धों की चीज है, साधकों की चीज नहीं है। साधकों को तो ऐसी ही जगह रहना चाहिए जहां 10-5 साधु की नजर उनके ऊपर पड़ती रहे। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे साधक केवल इतना ही निश्चय कर ले कि हम कभी एकांत में नहीं जाएंगे, खाना पीना सोना सबके बीच में करेंगे, बोले इतने से ही सिद्ध हो जाएगा, सबको भगवान मान लो और सबके बीच में रहो। पुराने संतों के आश्रमों में कमरों की व्यवस्था ही नहीं थी, बरंडा रहते थे, बरंडों में संत का आसन होता था, उसी बरंडा में चौकी पे आसन महंत जी का होता था, कमरे थे ही नहीं, ललितपुर में कमरे नहीं थे। अब वर्तमान की परिस्थिति है कि साधु को कमरा ना मिले तो वो चले जाए आसन, बोले हम तो होटल में रुक जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं यहाँ, यहाँ अमुक चीज नहीं, यहाँ तमुक चीज नहीं है। तो कहने का आशय हमारा यह है कि जीवन में लाख प्रतिकूलताओं को भी सहन करके संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, और श्रद्धावान को लाभ सब जगह मिल जाएगा, श्रद्धा शून्य व्यक्ति को कहीं लाभ नहीं मिलेगा, कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो महापुरुषों की सेवा से ही वह दिव्य प्रेम, वह दिव्य भक्ति, वह दिव्य ज्ञान मिलता है। किंतु महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके पास रहना नहीं है, या उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं है। महापुरुषों के निकट रहकर उनकी आज्ञानुसार चलना, उनके रुख को देखना, उनके इशारे के अनुसार हम चलें, बस इतने से जीवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। और नहीं तो पास में रहने से भी कुछ नहीं होता। अभी अयोध्या जी में एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, महंत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, तो महात्मा उम्र के थे तो घुटने में दर्द तो स्वाभाविक है, 60-70 पे पहुँचे नहीं कि ये घुटने तो सबके जवाब देते हैं, शरीर भी भारी था। तो पहले तो कुछ मालिश किया, दवाई लगाया, बाद में उसने कहा कि महाराज जो है हमारे पास बहुत अच्छी जड़ी है, दवा है, खाते ही ये जर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दर्द क्या खत्म होगा, हमेशा के लिए महात्मा ही खत्म हो गए। उसने ऐसी चीज दे दी और जो कुछ था उतने दिन में सब समझ लिया और जो कुछ हाथ लगा लेके चल चल चला गया। वो एक महात्मा थे, बोले हम थे वहाँ, क्या करें, हम तो अनुष्ठान करने गए थे पर हमें संस्कार करना पड़ा, वो सब काम हुआ। पुलिस पुलिस सब ऐसी घटना घटती तो पुलिस वगैरह भी आती ही है। तो वो तो सेवा ही करने वाला तो था ना, मालिश करने वाला, लेके चला गया। इसलिए केवल पास रहना नहीं, केवल शरीर की सेवा करना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके रुख का आदर करना। हम लोग रुख का आदर करना नहीं जानते। महाराज जी अयोध्या जी में महाराज जी की कथा थी, बड़ी छावनी में, और बड़ी छावनी के पूज्य महंत श्री जगदीश दास जी महाराज ने नई गाड़ी खरीदी थी, तो नई गाड़ी उन्होंने महाराज जी के लिए भेजी और उनका आग्रह था कि महाराज जी के साथ पंडित जी भी आवें। हमको बड़ी प्रसन्नता थी कि महाराज जी के साथ अयोध्या जी जाएंगे। महाराज जी ने कहा हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं है, चलो हमारे संग, पर तुम खाक चौक आते जाते हो, वो तुम्हें कुछ साधन भी सिखाते हैं, सितार भी सीखते हो, तो वो भी गुरुदेव हैं, उनसे अनुमति ले लो। ठीक है, हम गए। कहो कैसे आए? हमने कि महाराज जी कल सवेरे महाराज जी अयोध्या जी जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले जाएं, कथा भी सुन लेंगे, अयोध्या जी का दर्शन हो जाएगा। बोले वाह, हमसे क्या पूछने आए हो? तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, हमसे क्या पूछना? अब तुम्हें बुलाया है, अब तुमको जाना है, गाड़ी आगे चले जाओ, हमसे पूछने की क्या जरूरत है? जहां इच्छा हो वहां जाओ, मैं क्यों मना करूं इधर जाने से, जाओ। हमने तो उसको ही आज्ञा मान लिया। हमने आकर महाराज जी से कहा कि महाराज जी की अनुमति हो गई। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। महाराज जी बोले क्या आपने कहा, महाराज जी ने आपको क्या उत्तर दिया? तो हमने सारी बात उनको बताई महाराज जी को। महाराज जी बोले पंडित जी आप गुरुजनों का रुख नहीं पहचानते हैं। वे प्रसन्न होकर कहते कि नहीं अवश्य जाना चाहिए, चले जाओ, कब जाओगे, कितने दिन लगेंगे, कब आ जाओ, तो प्रसन्नता होती। लेकिन वो कहते तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, हमसे क्या पूछना? इसका मतलब है कि उनको उनका रुख नहीं है कि तुम जाओ। इसलिए महाराज जी बोले अयोध्या कहीं जा नहीं रही है और फिर चले जाना, अभी महाराज जी का रुख नहीं, हम नहीं गए। तो दूसरे दिन हम गए तो महाराज बोले अरे तुम अयोध्या नहीं गए? काकचो बोले क्या अयोध्या नहीं गए? हमने कि महाराज जी ने कहा कि क्या करना है, मत जाओ, यहीं रहो। वाह, बहुत अच्छा किया, पहाड़ी बाबा का उत्सव आने वाला है और तुम मारे मारे यहाँ के वहाँ डोलो, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रसन्न हो गए। तो केवल आज्ञा पालन नहीं, क्योंकि आज्ञा तो कई बार हम ऐसा कुछ अवसर उपस्थित कर देते हैं कि आज्ञा न होते हुए भी आज्ञा करनी पड़ जाए और उसी में अपने स्वार्थ की पूर्ति समझकर उसको आज्ञा मान लेते हैं। किंतु रुख का आदर करना जब हम सीखेंगे तो हमें आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समझ लेंगे कि रुख इनका क्या है, ये चाहते क्या हैं, वे जो चाहते हैं वैसा आप करने लग जाओ, बस उनकी कृपा का पूरा पूरा लाभ मिलने लग जाएगा। अब इसमें बाधा क्या है? संतों की सेवा में, आज्ञा पालन में बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है ममता। क्या बाधा है? ममता बाधा है। ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, संबंधी मेरे हैं, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये जो शरीर संसार से संबद्ध अगणित पदार्थों में ममता बनी हुई है, ये ममता के कारण साधु पुरुषों की सेवा होती नहीं है। अभी एक साधक आया, हमसे तो चर्चा नहीं हुई, चला गया। बाद में हमको पता चला कहाँ गया, बोले चित्रकूट गया भजन करने। बहुत अच्छी बात है, तो महाराज जी ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी। बोले अब वो ऐसे ही था, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप भी मजबूर हो और हम भी मजबूर हैं, हम यहाँ रह नहीं सकते और अब हमारा मन भजन का कर रहा है, भजन करेंगे। चले गए कि फिर वो तो पूजा करते थे, पूजा कौन कर रहे हैं, बोले पूजा महाराज जी खुद कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे साधु थे, हमसे यदि मिल जाते तो हम उनको समझा के पुनः वहीं भेज देते। आप कहीं भजन साधन के नाम से भी जा रहे हैं तो यह देखना चाहिए कि उस साधन में जाने की अनुमति ही नहीं, उनका रुख वहां जाने का है कि नहीं। ध्यान में ही बात, स्वयं महाराज कृपा करके कहें जाओ गिरिराज जी चले जाओ, इतने दिन रहो ऐसा साधन करो, काम बन गया। जाओ चित्रकूट चले जाओ, 6 महीना रहो ऐसे भजन करो, काम बन गया। और आप सेवा छोड़कर भागो, मनमाना काम करो और फिर कहो कि हम तो गुरु जी ने हमको जबरदस्ती, वो आज्ञा थोड़ी मिली है, हैं? वो तो जबरदस्ती की आज्ञा है। हमसे कोई भजन की बात कहे कि हम भजन करने बद्रीनाथ जा रहे हैं तो हम भैया क्यों रोकने लगे, भजन करने मत जाओ, उसको तो हम नहीं कहेंगे कि साधन भूमि बद्रीनाथ है, फल भूमि ब्रजभूमि है, फल भूमि छोड़ के वहाँ क्या करोगे जाके, क्यों उसका तो मन वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, हम क्यों उसको रोकें। तो ममता, ममता ही सेवा में बाधक है। हमें पदार्थों के प्रति, भोगों के प्रति जो ममत्व होता है, तो बस हम सोचते हैं कि ये हमारे नहीं छूटने चाहिए, ये बने रहने चाहिए, ये बने रहेंगे तो संत सेवा जैसी होनी चाहिए, वैसी सेवा नहीं होगी। अब महापुरुषों की सेवा करते करते उन्हें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? बोले यो विविक्त स्थानम सेवते, नारद जी कहते हैं फिर वो अंतर्मुख हो जाते हैं, आत्मरमण करना उन्हें आ जाता है, तो एकांत स्थान का सेवन करने लग जाते हैं। यो लोक बंध मुन्मूलयति, लौकिक बंधन उनको वो तोड़ देता है। निस्त्रयी गुण्यो भवति, गुणातीत तो हो जाता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है और ऐसा भगवान के भरोसे पर हो जाता है, ऐसा भगवदाश्रित हो जाता है कि योग क्षेमम च त्यजति, योग और क्षेम का भी त्याग कर देता है। बोले त्याग कर देता तो फिर उसका निर्वाह कैसे होता है? कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। अच्छा एक बात विचार करके बताना, सही सही बताना, हम सब अपने आप से ही पूछें, क्या अनन्य भाव से भगवान का चिंतन हो रहा है? क्या जैसी उपासना भगवान की बननी चाहिए वैसी उपासना भगवान की बन पा रही है? क्या हम शरीर संसार के बंधन को तोड़कर भगवान से संबंध जोड़ पाए हैं? बोलो, आप लोगों में से कोई जोड़े हों तो जरूर आपको प्रणाम है। बाकी हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि इनमें से एक भी बात हमारे जीवन में नहीं है, ना तो हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, ना ही भगवान की निष्काम उपासना कर पा रहे हैं, ना ही भगवान से अपने आप को ठीक से जोड़ पा रहे हैं, इसके बाद भी भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। हम तो ये अनुभव करते हैं, ये हमको लगता है, खूब लगता मन से कि इस श्लोक का कोई चरण हमारे जीवन में घटित नहीं है, पर भगवान योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। हमारा आपका किसका नहीं कर रहे हैं बहन, कितने पैसा की नौकरी करते हो? कितने घंटे नौकरी करते हो? कितनी दूर गड्ढे खोदते हो, मेहनत मजदूरी करते हो? कितना हल जोतते हो? कितनी देर दुकान पर बैठते हो? हैं? हम लोग उपार्जन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उपार्जन? जितना खा नहीं सकते उससे अधिक रघुनाथ जी हमको अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे ज्यादा वस्त्र दे रहे हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं ऐसे पूरी कर रहे हैं। जैसे अब हम क्या कहें, हमको तो लगता है कि जैसे कोई राजा अपने इकलौते राजकुमार की सारी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसे भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ये है नाम मात्र के लिए संसार से संबंध छूट गया, अब भगवान से संबंध जुड़ गया, उसकी ये महिमा है। और ईमानदारी से अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाले, भगवान की निष्काम उपासना करने वाले, भगवान में निरंतर लगे रहने वाले ऐसे जीवों के योगक्षेम का बहन हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। मलुकदास जी महाराज क्या करते, कितनी बड़ी सेवा उनकी। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वंभरो देवः स किं दासानुपेक्षते। भगवान के भक्तों को भोजन वस्त्रादि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भगवान विश्वंभर हैं वो अपने भक्तों की, अपने दासों की उपेक्षा कैसे करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज थोड़ा कम हुआ लेकिन चलो 48वां सूत्र कल करेंगे, ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।